Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Cennete giden bu nurlu yolda Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Tahavi'den başlamış olduğumuz derse devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'nin isimleri konusunda manalarının içerdiği kısa açıklamalar üzerine olacak inşallah. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ne sonu gelir ne de yok olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesidir. Çünkü Yüce Allah'ın bekasının devamlılığını ifade eder. Yok olma, fena ve sonu gelme mana itibariyle birbirine yakın kelimelerdir. Aleykümselam. Kardeşlerim, ne sonu gelir ne de yok olur. Yaratan Allah Azze ve Celle'nin bu bir sıfatıdır. Yaratılan her şey kendisine muhtaç olduğu gibi yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin ne evveli vardır ne de sonu vardır. Ne de fena bulur, gider. Onun için bu sıfat aynı zamanda kendilerini ilah iddia eden, ilahlık iddiasında bulunan insanlara da tam bir reddiyedir. Yani öldürmeye ve diriltmeye kadir olamayan ilahlık iddiasında bulunamaz. Geçmişteki insanlara Kur'an'da baktığımız zaman geçmişteki insanlardan mesela Nemrut'un veyahut bir Firavun'un ilahlık iddiasında bulunduğunu görüyorsunuz. Halbuki onların da Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir şeyde sadece emredileni yapmakla mükellef olan bir suda ne yaptı? Helak edip götürmüştür. Nasıl ki Firavun madem ilahtı, her şeye hükmedendi, neden hükmedilen bir su tarafından ömrünü ne yaptı? Tamamladı. Allah Azze ve Celle'nin geçmiş ümmetlerdeki despot, zalim olan insanlara vermiş olduğu zarar hep doğal. Ya bir rüzgar, ya bir ses, ya bir şimşek, ya da bir suyla onların sonlarını ne yapmış? Hazırlamıştır. Ama Allah Azze ve Celle'nin ne evveli vardır, ne de sonu vardır, ne de yok olur. Hatta İmam Tirmizi'nin naklettiği ve Ebu Rezi'nin sorduğu bir soruda Allah diyor yeri göğü yaratmadan neredeydi? Üstü de altı da boşlukta olan bir amadaydı. Arşı da suyun üstündeydi diyor. Yani bizim öğreneceğimiz mesele bu kadar. Yine isim ve sıfatta onun dilediğinden başkası olmaz. Yani bu da kaderiyeye, mutezileye tam bir reddiyedir. Çünkü onlar Yüce Allah'ın bütün insanların iman etmesini, irade ettiğini, buna karşılık kafirin küfrü irade ettiğini iddia etmişlerdir. Kitap ve sünnetle gelen nakle baktığımızda bu tamamen bir inkardır. Çünkü Allah Azze ve Celle Fatır suresinde isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama iman eden de açık deliller üzerine iman etsin, küfreden de açık deliller üzerine küfür etsin diyerek inananın da açık beyinatlar üzerine olmasını, küfredenin de açık beyinatlar üzerine olmasını söylemiştir. Ve diğer dersleri de hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik diyor. Doğan her çocuk iyiliği de kötülüğü de algılayabilecek şekilde doğmuştur. Yani sonradan öğrendiği, kazandığı bir şey değil. Ne zaman buluğa erdi, aklı erdi, sağını solunu ayırt etmeye başladı, vahiyle tanıştıktan sonra Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Ama inanan da açık delillerden sonra, yani indirdiğim vahye tabi olarak inandığını söylesin, küfreden de bunları tamamen inkar ederek. Yani iblisi Allah Azze ve Celle ne diyor? İki elimden yarattığım Adem'e senin secde etmene mani olan neydi? Beni önce yarattın, sonra yarattın. Veyahut beni ateşten, onu topraktan yarattın diyerek en azından bir itiraz getiriyor. Yani neden secde etmediğini ne yapıyor? Açıkça söylüyor. Ama Allah Azze ve Celle ben sana emrettiğim halde diyor. Bu da ne yapıyor? Karşıdakine muhakkak hüccet ikamesi gerekiyor. Onu itham etmeden önce, çünkü Allah Azze ve Celle bu sözünden sonra ne diyor? İn oradan aşağı diyor. Sen artık orayı ne yapmıyorsun? Hak etmiyorsun deyip onu horlanmış, aşağılanmış olarak dünyaya geri gönderiyor ve sen ebedi cehennemliklerdensin. Ve sana kim uyarsa onları da cehenneme ne yapacağım? Dolduracağım diyor. Ve iblis muhakkak ben de Ademoğlunu her tarafından kuşatacağım. Sana çok az şükreden bulacaksın. Senin ihlaslı kulların üzerinde benim hiçbir sultan yoktur diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, iblis dahi olsa Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştır? Hüccet ikamesi yapmıştır. Ve kişiye verilen ihtiyar hakkı dediğimiz mesele, yani isteyen iman etsin, isteyen küfretsin meselesinde işlediğin kadar ister küfret, bu da değil. Allah Azze ve Celle iyi göstermiş, iyi tanıtmış ve iyi yapan insanın cennete gideceğini, kötüyü göstermiş, hoş olmadığını anlatmış, tiksindirtmiş ve bunu işleyenin de cehenneme gideceğini söylemiştir. Ama insan bu hareketleri yaparken bilinçsizce yapmışsa, aynen mesela Adem Aleyhisselam'ın ağaca yaklaşması bilinçli mi? Değil. Kandırılarak yaklaşma olması hasebiyle Allah Azze ve Celle ona ne yapmış? Bir de tövbe etme hakkı vermiştir. Ama iblise ben yarattığım halde ve ben sana emrettiğim halde neden işlemiyorsun, neden secde etmiyorsun dediğinde ne yapmış? Bilerek isteyerek bir tepki göstermiş ve Allah da onu ne yapmıştır? Tard etmiştir. Yani kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe etme hakkı vardır. İşte ihtiyar hakkı dediğimiz, kişinin fıtri hasletlerde, mesela düşünün, hiç kimse eşinin, annesinin, kız kardeşinin zina etmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Bir vahiyle bilmese dahi bu onun hiçbir zaman fıtratına uygun hareketler nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle de zinayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır, kayda almıştır. Veyahut hiç kimse kendisine birisinin yalan söylemesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Allah da yalanı ne yapmıştır? Çirkin göstermiştir. Yani vahide, Hucurat suresinde Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Yani insan imanı sevmişse öbüründen ne yapacak? Tiksinecek. Demek ki kişinin seçme hakkı var derken, seçeceği şey kendisine ne yapıyor? Kolaylaştırılıyor. Düşünün, bir insan hayır işlemek istese onu araştırıyor, onun neticesine gidecek yollara bakıyor, bir de bakmışsın ki işleyivermiş. Kişi şerre yöneldiğinde ise o ona ne yapıyor? Kolaylaştırılıyor. Bir de bunun kader yönü vardır ki Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği. İşte kullardan hiç kimse buna ne yapamaz? Karışamaz. Çünkü bu Allah'ın kullar üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Mesela Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttığında, orada Adem'e gelen nesillerden içlerinde peygamber olanların resimlerini gösterdi ve alınlarında onların neyi vardı? Yaşları vardı. Bunların içinden Davud Aleyhisselam'a baktığında, Ya Rabbi bunun ömrü ne kadar kısaymış. Ben öyle takdir ettim. Ama sen ömründen bir kısmını bağışlarsan o müstesna diyor. Adem oğullarından Davud'a 60 senesini bağışlıyor. Ve ölüm meleği kendisine 940 yaşında geldiğinde benim daha 60 senem var. Sen erken geldin diyor. Kendisine hatırlatıldığında Adem unutup inkara sapıyor ve Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk ediyor ve unutkanlık da Ademoğluna ne yapıyor? Burada giriyor. Yani Adem'in fıtratındaki unutkanlık Adem atamızın inkarından sonra unutmasıyla Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştı? 1000 senelik bir ömür takdir etmiş. Ama o 1000 senelik ömrünün 60'ını Davut'a bağışlamış. Ama o bağışladığını sonra unutmuş ve inkara sapmıştı. Hocam dükkanımıza gelen bir müşteri söylemişti de Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde tekrar ikinci kez gençleştirildiği falan söylemişti ama var mı böyle düşünün? Gençleştirildiği. Evet. Yaşlandıktan sonra tekrar gençleştiriliyor yani soyunun devam etmesi için tekrar. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ama cennette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin 30 yaşlarında, kadınlarınsa 13-14 veya 18 yaşlarında olacağı, hangi yaşta ölürse ölsün. Yani kızın da erkeğin de, mesela erkeğin en güzel çekici hali 30 yaşlarıdır. Kızınsa veya bayan taifesinin ise 13 ile 18 yaş arasıdır. Bu şey var hadis-i şeriflerde ama tekrar gençleştirildiğine dair. Burada mı söylenmiş? Bu dükkanda söylenmiş. Şey olarak. Ha, sizin orada. Evet. Ben bilmiyorum. Ama araları dolduran çoktur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmeye götürdüğünde koçla alakalı anlatılan hikayelerde olduğu gibi. Hiç koçun etini anlatmazlar ama işte koç gelirken Cibril şunu dedi, İbrahim bunu dedi, İsmail bunu dedi, işte cennetten kovulurken işte iblis şöyle yaptı, daha önce uçuyordu, sonra süründü falan, bir sürü hikayelere giriyorlar. Biz gelmeyene girmiyoruz. Ama Adem Aleyhisselam'ın boyunu sorarsan 60 ziraydı. Bir zira göğe kadar olan şeydi, boyu çok büyüktü. Anlatılan gelen rivayetlere baktığımızda hakikaten çok iriydi. Yani şimdi kalıntılardan dinozorlar diyorlar ya, dinozorlar belki onların kedisi gibiydi. Küçücük, bizim şu kedi mesabesindeydi. O kadar boyları uzun insanlardı. Ama nesil gittikçe küçülmeye başladı ve daha da küçülecek. Ömür gittikçe küçülmeye başladı ve daha da küçülecek. Mesela sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, onlar diyor 1000 sene yaşıyor, 300 sene yaşıyor söylediğinize göre diyor. Peki diyor, bizim diyor ömrümüz 60-70 sene. Onların amellerine biz nasıl erişeceğiz? Allah da bize Kadir gecesini veriyor. O 1000 aydan daha hayırlıdır diyor. Ama diyor onlar bir sürü yiyecekler verdi. Allah da size zemzemi ikram ediyor diyor. Aç içen doyar, tok içen kanar diyor. Hakikaten zemzemin ayrı bir özellikleri var. Muhammed ümmetine de bunlar verilmiş. Mesela. Evet. İrade ile sevmek arasındaki farka baktığımızda ehli sünnet şöyle diyor. Yüce Allah kaderi olarak günahların olmasını irade etse de onları sevmez, razı değildir ve onları emretmez. Bilakis o günahlara buğz eder, onlara öfkelenir, ondan hoşlanmaz ve onu yasaklar. Yani Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde de buyurduğu gibi İyilikler Allah'tan, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Her ikisi de Allah'tandır. Yani işleme yönüyle siz işliyorsunuz, yaratan Allah. Kula yaratmayı nispet edemiyorsun. Ama senin başına gelen iyilik namına her ne varsa bunu yaratan ve sana veren nedir? Allah. Allah'ın bir lütfu olmasaydı onlara yumuşak davranmasaydın, sert, kaba, katı kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Şimdi burada yumuşaklık Allah'ın bir lütfu. Kabalık, katılık, sertlikse senden olan bir şey. Ama Allah iyilikten hoşlanır, kötülükten ne yapmaz? Hoşlanmaz. Hatta cihadı tarif ederken ehli sünnet alimleri Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmektir der. Birincisi insanın kendi nefsinde, ikincisi ise yaşadığı topraklarda gündeme gelir. Yani insanın kendi nefsinde Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ne varsa bunu def edecek ki başkasından da bunu isteyecek. Def etmediği, hoşlanmadığı bir şeyi kendi istiyorsa öbüründen bunu isteme hakkı da ne yapmıyor? Doğmuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resullere baktığımızda hepsinin yaptığı nedir? Allah'ın sevdiğinin zuhuru için çalışmışlar, defi için gayret sarf etmişler. Anlattıklarına da hiçbir zaman ne yapmamışlar? Ters düşmemişlerdir ki onun için gelen davetler muhakkak itibar görmüş, kabul görmüş veya kabul görmemişse neden kabul görmemiş? Karşıdakiler daveti kabul etmemiş ve karşı çıkmışlardır. Kabul edenlerse hidayete ermişlerdir. İşte Allah'ın sevdiğinin zuhuru derken Allah'ın hoşlandığı, sevdiği iyi şeylerdir. Hoşlanmadığıysa günahlardır. Ve hoşlanmadığında Allah Azze ve Celle açıkça ne yapmıştır? Belirtmiştir. Müslüm'ün naklettiği bir rivayette ise Allah Azze ve Celle cenneti yaratıyor. Cibril'i gönderiyor, bak da gel diyor. Cibril cennete bakıyor, geliyor. Ya Rabbi diyor, kullarından hiç kimse diyor bunun dışına çıkmaz. Herkes burayı ister. Cehennemi yaratıyor, git bak da gel. Cibril cehenneme bakıp geliyor. Ya Rabbi diyor, kullarından hiç kimse buraya giremez. Girmez. Girmek de istemez diyor. Ve akabinde Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemin önünü birçok şeyle kuşatıyor. Cibril gidiyor, geliyor. Diyor ki, Ya Rabbi diyor, eğer senin merhametin olmasın, cennete hiçbir kulun giremez. Çünkü önü öyle şeylerle donatılmış ki, şehvet, ihtiras, şan, şöhret, nefse her hoş gelen onun önünde. Cehenneme ise, Ya Rabbi diyor, eğer sen esirgeme, kullarından hiç kimse cehennem ateşinden kurtulamaz diyor. İşte kardeşlerim, Allah Azze ve Celle iyiyi iyi olarak tanıtmış, kötüyü de kötü olarak tanıtmış. Ve insanlara iyi işleyenin cennete gideceğini, kötüyü işleyenin ise cehenneme gideceğini söylemiş. Ama seç demiş. Seç, seç derken de Mutezile'nin dediği gibi cüz-i irade demiyoruz biz. Yani kulların iradesi ancak Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin derken veyahut Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur derken veya kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur derken bu cümleler çıplak değildir. Çünkü göndermiş olduğu Resullerle iyiyi tanıtmış. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretini ele alın. Orada Yahudi alimleri var, Hristiyan alimleri var. Onlar Allah'ı çok sevdiklerini ama kendi Resullerini sevdiklerini söylüyorlar. Muhammed'i sevmiyoruz diyorlar. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerde onlara hitaben diyor ki, beni çok mu seviyorsunuz? Beni sevdiğinizi ispat için Resuluma tabi olun. Ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Yani insanın sevgi hasletini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada yönlendiriyor. Allah'ı çok mu seviyorsun? Muhammed'e tabi olacaksın. Allah'ı sevdiğini böyle göstereceksin diyor. Onlar ne diyor? Hayır diyor. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Musa Resulullah. Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah diyorlar ve kendilerine göre bir yol takip ediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin onlardan istediği neydi? Muhammed'e tabi olma. Ve bir gün Ömer, ya ey Allah'ın Resulü diyor, ister misin Allah'ın ayetlerinden bir ayet okuyayım. Hemen Yahudilerden aldığı Tevrat'tan bazı nüshaları tutuyor. Allah Resulü'nün huzurunda okuyunca kafayı bir kaldırıyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı, boyun damarları şişmiş, kızdığını anlıyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni ise Resul olarak kabul ettik deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, vallahi diyor kardeşim Harun aranızda olsa ve getirdiğim şu vahye tabi olmasa andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Yani isteyen istediğini seçsin derken burada seçeceği de kendisine gösterilmiş, iyi de belirtilmiş, kötü de belirtilmiş. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o helak olan kasaba halkının hali sana haberi gelmedi mi? Onlara bir uyarıcı gelmeden asla azap edici veya helak edici değiliz diyor. Yani o kavme uyarıcı geldi, onlar o uyarıcıyı reddetti ve onun neticesinde onlara ne gelmiştir? Bela ve musibet gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermeden azap edici değil. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ona bazı şeylerde tembihatta bulunuyor. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde 5 vakit namazın farz olduğunu söyle. Şayet onu da tutarlarsa zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın farz olduğunu söyle. Mazlumun ahından sakın, çünkü Allah'la onun arasında perde yoktur diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki seçebildiğin gibi değil. Seç ama sana geldikten sonra. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben la ilahe illallah sözünü söyleyene kadar insanlarla harp edilmek için gönderildim diyor. Bu kelimeyi söylerlerse benden canlarını ne yaparlar? Kurtarırlar. Yoksa benim rızkım mızrağımın gölgesinde, mızrağımın ucunda diyor. Onun için kardeşlerim seçme derken iyiliğin kendisine insanın bildirilmesi, kötülüğün de kendisine tanıtılması, iyinin iyi denmesi Allah'tan, kötünün kötü denmesi de Allah'tan olacak. Ama Allah her ne kadar kötülüğü yaratsa da ondan hoşlanmaz, onun yapılmasını murat etmez. Yapıldığı zaman muhakkak onun bir belası, bir musibeti vardır. Mesela İbn-i Mace'nin 4049 no'lu rivayetinde hangi topluluk gidiyor zinayı alenen işlerse Allah da o topluma ne yapar? Bir bela müptelası verir. Geçmişte diyor aynı taun hastalığı gibi tedavisini ararlar da onun tedavisini ne yapamazlar? Bulamazlar. Yani işlenen bir belanın neticesinde daha büyük bir belayı Allah onlara ne yapar? Verir. Veyahut da diyor hangi topluluk gidiyor Allah'ın indirdiğinden bir kısmını alır, bir kısmını bırakırsa Allah da onlara anarşi, terör veya iç kargaşa gibi bir bela, musibet verir ki o da onlarla uğraşır, ne yapar? Gider diyor. Ama iyilikte böyle değildir. Yapılan her iyiliğin karşılığında çok daha büyük ne var? Mükafat var ve Allah da ondan ne yapar? Hoşlanır. Çünkü kişi diyor iyi işliye işliye, doğru sözlü ola ola Allah onu doğrulardan yazar ve o da onu ne yapar? Cennete götürür diyor. Veyahut kim Allah'ın sevdiği hasletleri işlerse Allah da onu dinde fakih anlayışlı kılar. Yani yapılan her iyilik insana iyilik kazandırır. Kötülükse insana hiçbir zaman hayır kazandırmaz. Yine vehimler ona erişemez, kavrayışlar onu idrak edemez. İnsanlar yüce Rablarını isim ve sıfatlarıyla tanırlar. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Kardeşlerim, bir şeyi vehmetmek veya onu öyle zannetmek demektir ki, bir şeyi fehmetmek, kavramak ise onu bilmek demektir. Allah Azze ve Celle'yi kavrama, anlama veya gözlerin onu idrak etmesi çok zor bir şeydir. Buna kafayı bile yormamız gerekmez. Ancak bizim düşünmemiz gereken nedir? Göğe bak diyor. Göğe bak, kafanı kaldır, bir daha bak. Nasıl direksiz yükseliyor diyor. Bize verilen bu. Ama bunun dışında eğer emredilenin dışına çıkar da değişik şeyleri düşündüğümüz zaman aynen tasavvufçuların yaptığı gibi Allah'la haşa birleşme, hul etme veyahut İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi neye baktıysam Allah'ı gördüm. Hele hele kadında, hele hele kadının fecrinde, işte orada yandım, eridim, kül oldum, gittim gibi sapıkça düşünceler ne yapar? Çıkar. Allah Azze ve Celle'yi düşünme değil, ancak bize bildirildiği sıfatlarıyla bizim anlamamız gerekiyor. Onun dışına çıkma insanın da İslam dairesine şöyle bir çıkmasına sebep olur. Hiçbir şey yaratılmışa benzeme. O hiçbir yaratılmışa benzemez. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yarattığı hiçbir şeye benzemeyendir. Müşebbihenin görüşlerine de bu bir reddiyedir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bundan kasıt bidat ehlinin ileri sürdükleri gibi sıfatları nefyetmek değildir. İmam Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber'de de dediği gibi o yarattıklarından hiçbir şeye benzemez, yarattıklarından hiçbir şey de ona benzemez. Şimdi Kur'an'da veya sünnette Allah Azze ve Celle ile gelen birçok sıfatlar vardır. Göz, el, görme, yüz. Bunların hiçbir şeyi hiç kimseye veya hiçbir eşyaya, hiçbir yaratılmışa ne yapmayacağız? Benzetmeyeceğiz. Olduğu gibi alıp olduğu gibi iman etmemiz gerekiyor. Birileri bunları haşa yaratılmışa benzetmiş, kimi de bunlara bakarak tamamen sıfatları inkara gitmiştir. Ehli sünnetin kaidesi ise ne bir şey ekler, ne bir şey çıkarır, ne de bir şeye benzetir, ne de içini boşaltır. Olduğu gibi alır, kabul eder. Zaten bu görüşte olan insanlara selef derler veya mezhepsiz derler veya vehhabi derler. Sadece bu ehli sünnette katılmayan bunlardır. Evet. O haydır, ölmez, kayyumdur, uyumaz. Yani hayat ve kayyumiyet sıfatları. Bu da Bakara suresinin 255. ayetinde de olduğu gibi o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. Onu ne bir uyuklama alır ne de bir uyku. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhakkak Allah uyumaz, zaten ona uyumak da gerekmez der. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilme insanın imanını her zaman artırır. İnandığın Rabb'ı tanımazsan, inandığın ilahı bilmezsen muhakkak bu seni başka ilahları aramaya, başka ilahlara kulluk etmeye iter. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kendisini tanıma, onun sıfatlarını bilme her zaman bir Müslümanda ne yapar? Cevval kılar. Düşünün, öldürmeye ve diriltmeye kadir olmayan, ilahlık edemiyorsa, ilah olandan da eksik, nakıs olan bir sıfatın olmaması gerekir. Yani ölmez, diri, uyumaz, uyuklama tutmaz, bu ilahın nedir? Sıfatlarındandır. Mesela Firavun'un düşünün, ne yaparsa yapsın, belli bir noktadan sonra aciz düşüp, gözlerinin ağırlaştığını ve uyuduğunu görüyorsunuz. Nasıl ilah bu? Oradaki bir suya yenik kalıp suyun içinde ne yapıyor? Boğuluveriyor. Nasıl ilah bu? Ölmez, diri olması gerekir. Aciz değil ve her şeye gücünün yetmesi gerekir. Kahhar olması gerekir. İşte hay ve kayyum olan Allah da ne ölür ne de ondan bir eksiklik vardır, ne de onu uyku tutar. Yine kardeşlerim, muhtaç olmayarak yaratandır, külfetsiz olarak rızık verendir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birisi de budur. cinleri de insanları da diyor yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım. Hemen devam eden ayette ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Sizi rızıklandıran benim diyor. Yani Zariyat 56-57. Ayetlerde. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ama akabinde ben sizden beni doyurmanızı beklemiyorum. Sizi doyuran benim. Sadece beni birlemenizi istiyorum diyor. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirdiği sözlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelseniz, hepiniz benden bir şey isteseniz ve ben de hepinizin isteğini yerine getirsem, bunun misali diyor aynı bir iğneyi diyor bir suya sokup çıkarsanız ne kadar alır? Bir damla veya hiçbir şey. İşte benim mülkümden eksilteceğiniz de bu kadar diyor. Yani Allah Azze ve Celle rızkı külfetsiz verir. Öyle bir düzene koymuştur ki bu düzen kendisine hiçbir zaman ne yapmaz? Yorgunluk veya bir arız meydana getirmez. Yine kardeşlerim korkusuzca öldüren, meşakkatsizce diriltendir. Yani öldürme ve diriltme sıfatı Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve ayeti kerimede hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır diyor. Yani bizim yaratılış gayemiz kulluktur ama hangimizin ameli daha güzel bunu denemek için Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yaratmıştır. Kulların akıbetini bilen odur. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Yazmıştır, dilemiştir ve kulların kaderini takdir etmiştir. Ama biz kulların sadece amel etmesi ve salih amellerde bulunması gerekir. Kardeşlerim, ölüm korkusuzca öldüren, meşakkatsizce dirilten derken ölümü burada biraz açmamız gerekir. Çünkü gelen rivayetlerde ölüm diyor alaca bir koç şeklinde getirilir. Arafat denilen o meydana iki tarafa çağrılır diyor. Yani cennetliklere ve cehennemliklere sorulur. Bunu tanıyor musunuz? İki tarafta der ki evet bu ölümdür. Ölüm orada melekler tarafından kurban edilir ve artık ölüm yok. Artık ölüm yok. Cennetlikler ebedi, cehennemlikler nedir? Ebedi olarak orada kalır. Şimdi ölümün ne olduğunu anlayabilmek için burada acısını ne yapıyoruz? Tadıyoruz. Yani ölüm bir yokluk değil, ahiret hayatına nedir? Bir başlangıçtır. Ölümü inkar eden sadece kafirler ve müşriklerdir. Çünkü bunların inkar etmelerine sebep işlemiş oldukları günahların akıbetinde bir hesabın varlığını bile hatırlamak ne yapmaz? İstemezler. İşte buna binaen işle işleyebildiğin kadar hayat ancak bu dünya hayatıdır diyerek ahiret hayatını ne yapmış? İnkar etmişlerdir ve öyle şeytani sözler bulmuşlardır ki şu çürümüş toz toprak olmuş kemikler mi tekrar dirilecek? Öldükten sonra dirilmeyi ne yapmış? İnkar etmişlerdir. Ama yine işin içinden çıkamamış. Birçok şeyler uydurmuşlar. Hayaletler, periler, şunlar bunlar, masallar hep bunlardandır. O zombi dedikleri. Yine de işin içinden ne yapamamış? Çıkamamışlardır. Allah hepimize hayır versin. İnsanı yoktan var eden yine onu yaratmaya nedir? Kadirdir ve hesaba çekecektir. Mesela Müslüm'ün Kitab-ül Tevbe'de gelen bir rivayette ölüm döşeğine düşmüş bir adam, ömründe hiçbir iyilikte bulunmaya, ben ölünce benim cesedimi yakın, bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Şimdi tekfircilere tam bir etdiyedir bu aynı zamanda. Allah Azze ve Celle yere emrediyor, külleri topluyor. Havaya emrediyor, küller toplanıyor. Suya emrediyor, küller toplanıyor. ve onu tekrar dirilttikten sonra bunu neden yaptın diyor. Senin azabından korktum. Rahmetimle gir cennete diyor. Buradaki Allah korkusu onun böyle bir amel işlemesine ne yapıyor? Sebep kılıyor. Yani eğer ben cesedimi yaktırırsam o da kül olursa nasıl olsa diriltemez, bana da azap edemez o düşüncede. Yani aynen bir insanın içkiye, zinaya veya hırsızlığa meylettiğinde ne yapıyor? Sabit düşüncesi oraya doğru kayıyor ve doğru düşüncesinin önünde bu şehevi arzular ona ne yapıyor? Engel tayin etmeye çalışıyor. Ta ki insan o hatayı işlediğinde şaşırıp kalır. Çünkü Allah Azze ve Celle her insana öyle bir vicdan vermiş ki, iyiliği ve kötülüğü ilham etmiş ki, aynen Adem Aleyhisselam'ın hata işlediğinde şaşırıp kaldığı gibi insan da günah işlediğinde onun günah olduğunu ne yapar bilir, şaşırır kalır. Ama başkalarını aldatır fıtratına göre artık bozulmuşsa. Ama Allah'ı ne yapamaz? Hiçbir zaman aldatamaz. Allah bizleri hayırda kılsın. Ölüm de bilmemiz için, anlayabilmemiz için aynen mesela ağaçların altından ırmaklar akan cennete koşun diyor. Burada ne var? En azından cennetteki bazı şeyleri anlayabilmek için bir isim veriliyor. Veya huri deniyor. Huri'yi anlamamız mümkün mü? Çok zor. Ama burada bir kadın, bir kadındaki tat, bir lezzetin ne olduğunu ne yapıyorsun? En azından bir tadıp bundan kıyaslıyorsun. Orada gözün, gönlün idrak edemediği birçok şeyler var derken işte ölüm de bunlardan bir tanesidir. Düşünün, ağızların tadını kesen ölümü ne yapın? Çokça anın diyor. Hakikaten şimdi mesela bir insan böyle bir ölüm döşeğine düşse, ölümün sıcak nefesini böyle tatsa çok farklı oluyor. Hakikaten farklı. Bir de yakınının ölümünü düşün. Sen ölümü tattıktan sonra artık sen bu lezzetin yani acının ne olduğunu anlamıyorsun ki. Sen gittin artık. Geri dönüşün yok. Ama bir annenin, bir eşinin, bir babanın veya çok sevdiğin bir arkadaşının, bir hocanın öldüğünü düşün. Bu nedir? Seni hakikaten ağzının tadını kesiyor. Dünyaya karşı şöyle bir meyletmene bir an olsun mani oluyor. Ağzının tadı ne yapıyor? Bir kaçıveriyor. İşte ölümün bu acısını tadıyorsun. Veyahut ölümü anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir diyor yün çubuğunu diyor şöyle diyor yunlara vurduğunda kaldırdığında nasıl dağılırsa Allah pamuğu gibi işte ölümün diyor insandan ruhun çıkışı da böyledir. Veyahut diyor o diyor çöğür dikenini gördünüz mü? Her tarafı pıtraklı olan. Şöyle diyor boğazdan içeriye sokunun. Şöyle bir çevirin. Bütün damarları tutsun. Dışarıya sertçe çekin diyor. Nasıl yırtıp gelirse işte ruhun da bedenden çıkışı böyledir diyor. Veyahut şehidin ölümünden bahsederken aynı diyor bir sineğin diyor insana konup da kalktığı gibidir. Hiçbir acı hissetmez diyor. Yani ölümün birçok şekli var. Ha bundan sonra nedir? Bir berzah alemi vardır. Daha sonra surun üfürülmesiyle herkes topraktan mantar gibi ne yapacak? Çırılçıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine doğru gidecek. Allah hepimize orada hayır versin. Yine kardeşlerim, ölümün bir cisme dönüştürüleceğiyle alakalı birçok nakil gelir. Mesela Münker ve Nekir meleklerinin kabir sorgusunda kişiye azap edeceğinde eğer günahları varsa hemen salih amelleri genç ve delikanlı gibi bir cisme bürünerek ne yapacak? Gelecek. Okul diyecek ki sen de kimsin? Ben senin salih amelinim diyecek ve ona kıyamete kadar ne yapacak? Arkadaşlık yapacaktır. Onun için ölümle alakalı meselelere baktığımızda ölüm bir yokluk değildir. Ölüm sadece buradan öbür asıl mekanımıza bir gidiştir. Berzah alemine bir o durağa gelmedir. Yokluk tamamen soyun kesilmesi değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kişi ölünce diyor üç şey müstesna amel defteri kapanır. Salih evlat, sadakayı cariye ve bırakmış olduğu vakıf diyor. Evet. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı baktığımızda, o mahlukatı yaratmadan önce de sıfatları ile kadim idi. Onları var etmekle önceden sahip olmadığı bir sıfata sahip olmuş değildir. Sıfatları ile ezeli olduğu gibi aynı sıfatlara sahip olarak da ebedidir. Yani Yüce Allah gerek zati gerek fiili sıfatları itibarıyla ezeli ve ebedi olarak kemal sıfatlarına sahiptir. Yüce Allah'ın daha önceden sahip değilken sonradan herhangi bir sıfata sahip olduğuna inanmak caiz değildir. Çünkü onun sıfatları kemal sıfatlardır. Bu sıfatların olmayışı bir eksikliktir. Daha önceden zıttı ile muttasıf iken sonradan kemali elde etmiş olması düşünülemez kardeşlerim. Mesela istiva ile alakalı gelen meselelere baktığımızda, birisi geliyor istiva nedir diye İmam Malik'in meclisinde sorduğunda, istiva malum, keyfiyeti bizce meçhul, inanmak vacip yani imandan, soru sormaksa bidat, atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise almayın diyor. Bu da gösteriyor ki Allah arşa istiva etti, bitmiştir, bizim için inanacağımız budur, bunun ötesinde soru sorma, bunu irdeleme ancak kalbinde hastalık olan insanların meseleleri. Çünkü düşünün, bir İbrahim Aleyhisselam bile gece bir karanlık bastığında bir yıldızı, bir ayı, bir güneşi görüp ona işte benim Rabbim budur demesi. Ama daha sonra bakıyor ki Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletlerle Rabbin kendisini tanımanın imkansız olduğunu anlıyor ve muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak, ama kavminin de yapmış olduğu bir şeylerin ters olduğunu anlıyor, ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Muhakkak ki ben muvahhid olarak yüzümü Rabbıma döndüm diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, birinci misakı anlatırken de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Adem'i yaratmış, Adem'in evlatlarından bir ahit almıştır. Burada verilen ahit Rablığın ahdidir. Yani hiçbir insan sonradan Rabbinin ahdini vermiyor. Her doğan çocuk Rabbini bilir olarak doğuyor. Bunda cehalet mazeret değil. Ama Rabbin nasıl olduğunu bilme, o da vahiyle. Ayetlere baktığımızda ki hemen isim ve sıfat tevhidi ikinci misak olarak girer. Yaratan kim? De ki Allah. Hemen yaratıcı sıfatı buraya ne yapıyor? Giriveriyor. Rızkı veren kim? De ki Allah. Bu da hemen ne yapıyor? Bu sıfatı giriyor ve ondan sonra artık kendisini nasıl tanıtıyorsa biz de öyle almak zorundayız. Önceden olmayan bir sıfata sonradan sahip değildi. Önceden de vardı, sonradan almış değildir. Ve bütün sıfatları nedir? Kemaldir. Yani şimdi kulların işitmesini düşünün, bir de Allah'ın işitmesini düşünün. Aynı mı? Kulların görmesini düşünün, bir de Allah'ın görmesini düşünün. Mümkün değil. Biz ışık olmasa, arada engel olsa nasıl görürüz? Veyahut evdeki olan biten bir şeyi duymamız mümkün mü? Mümkün değil. Uzak olan bir şeyi ama Allah görür dediğinde gizlisini de, aşikarını da, yerin derinliklerini de, yerin üstündekini de, gizli olan her şeyi de ne yapar? Görür, bilir, işitir. Allah görür, Allah işitir derken bunların hepsini kemal olarak ele alıyoruz. Onda hiçbir nakıs gündeme gelmez. Yine kardeşlerim, o El-Halık adını mahlukatı yarattığından itibaren kazanmadığı gibi El-Bari ismini yarattıkları meydana getirmekle kazanmış değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen birçok söz vardır. Mesela cennet ve cehennem yaratılmıştır. Ebediyen fena bulup yok olmaz. Öyle insanlar vardır ki bunlar yoktur veya fani olacak veyahut cehennem sadece göstermeliktir, mürciyenin dediği gibi cezalar ilgadır, korkutmadır, böyle bir şey yoktur. Cennet de haktır, cehennem de haktır, ikisi de ebedidir, yok olmayacak. Çünkü ahiretle alakalı, ahirete imanla alakalı meselelere baktığımızda güneş diyor tamamen yeryüzüne bir zira olacak şekilde ne yapar? İndirilir. Herkes diyor günahı nispetinde tere batmaya başlar. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi çenelerine, kimi de tamamen terin içine batar. Sonra sırat cehennemin üzerine ne yapılır? Kurulur diyor. Ve rivayetler devam edip gidiyor. Yani cennette haktır, cehennemde haktır. İkisi de nedir? Ebedidir. Bunları inkar eden de dinden çıkar. Cezaların sadece korkutma olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin merhameti olduğunu iddia eden insanlar sadece akıllarıyla, zanlarıyla hareket ederler ki günümüzdeki bunların öncülerinden bir tanesi de Süleyman Ateş'tir. O tamamen bir mürciye itikadını savunur ve cennetin Allah'ın mükafatı olduğunu, cehennemin ise sadece bir korkutma olduğunu, burada olduğunu, herkesin cennetlik olduğu gibi saçma düşünceleri vardır. Allah onların her türlü şerlerinden bizi uzak kılsın. O Rab'lık edecek hiçbir varlık yokken rububiyetinin manasına sahipti. Hiçbir mahluk yokken de Halık olma manasına sahipti. Yani Yüce Allah'ın kendisine Rab'lık edilecek hiçbir varlık yokken de Rab sıfatı vardı. Hiçbir yaratık var olmadan önce de Halık sıfatına sahipti. Yani Allah Azze ve Celle Halıkiyet sıfatına sahiptir. Çünkü Halık bir şeyi sadece yokken varlık alemine çıkarandır. Rab terbiye eden, efendi, rızık veren olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin bunlar sıfatıdır. Mülkte istediğini yapabilir, istediğini tedbir edebilir, istediğini yaratır, istediğini yaratmaz. Ol dedi mi olur, olmayan da onun gücünün yetmediğinden değil, Allah'ın kendi ilminin yanındaki bir takdirinden kaynaklanır. Yine o hayat verdikten sonra ölüleri dirilten olduğu gibi onları hayata vermeden önce de bu isme müstahaktır. Aynı şekilde bütün yaratıkları var etmeden önce de o Halık ismine müstahaktı. Yani Yüce Allah ölüleri diriltmeden önce de ölüleri diriltmek vasfına sahipti. Aynı şekilde yaratıkları yaratmadan önce de Halık sıfatına sahiptir. Bu sözlerle de Mutezile'yi ve onların görüşlerini kabul edenleri izam etmedir. Kardeşlerim, Kur'an'a baktığımızda bunun birçok örnekleri vardır. Mesela Musa'nın kavminin, Musa Aleyhisselam'ın kavminin Rabbini bize göster de görelim dediklerinde, onları alıp bir dağa çıktığında, bir şimşeğin çaktığında onların hepsinin ölmesi ve Allah'ın tekrar diriltmesinde olduğu gibi. Veyahut İsrailoğullarının şeriatında bir kavmin içinde bir insanın cesedi bulunmuşsa, eğer katil de belli değilse, nerede o ceset bulunmuşsa o halk onun diyetini sahiplerine ne yapması, vermesi gerekiyordu. Birinin cesedi bulunduğunda o kavim ne yaptılar? Biz öldürmedik, biz bunun diyetini vermeyiz dediklerinde zamanın peygamberine gelmeleri ve Allah Azze ve Celle'nin de bir sığır kesip o sığırın budunu cesede değdirin, o dirilip size kimin öldürdüğünü ne yapacak? Bildirecek demesi. Veyahut Uzeyr Aleyhisselam'ın 100 sene öldürülüp sonra tekrar yeryüzüne getirilmesi. Veyahut İbrahim Aleyhisselam'ın 4 tane hayvanı kendisine alıştırması ve bunları parça parça yapıp yeryüzünün değişik yerlerine atması ve Allah'ın izniyle onların havada birleşip tekrar can bulması ve İbrahim Aleyhisselam'ın da inandım demesi ve Allah Azze ve Celle'nin dostum demesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin öldürme ve diriltme sıfatında hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Çünkü yaşamış olduğumuz yeryüzüne baktığımızda şöyle mevsimleri insan tek tek izlese, bir ağacı ele alın, çiçek açması, meyve vermesi, tekrar yaprağını dökmesi, ölü bir vaziyete gelmesi, sonra tekrar aynı hareketlerin ondan devam edip gitmesi, hepsi insanın bir şeyleri anlamasına, idrak etmesine ne yapar? Sebep kılar. İşte Allah Azze ve Celle de hayat verdikten sonra ölüleri dirilten olduğu gibi onlara hayat vermeden önce de bu isme müstahaktır. Belki meseleler biraz ağır ama akidevi mesele olduğu için biraz sabretmeniz veya tekrar tekrar şöyle düşünmeniz, okumanız sizlere fayda verir. Tabi hepimize. Yine o her şeye kadirdir. Her şey ona muhtaçtır. Her iş onun için kolaydır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şey ona benzemez. Her şeyi işitendir. Her şeyi görendir. Evet kardeşlerim, hakikaten bu sözleri şöyle düşünen bir samimi Müslüman imanı, tevhidi ne yapar? Artar. Çünkü Rabbi olan her şeye kadir. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Böyle bir ilaha kulluk mu etmek gerekir? İsyan mı etmek gerekir? Hangisi? İnsanoğlu ne yapar? Korktuğuna gider, ibadet eder. Sever, onun peşinde aklını kaybeder. İster, o bana nasıl olsa verir der, ona kulluk eder. Yani ümit eder, ondan bir şeyleri ümit eder, Allah'ı unutur. Gider bir türbeye, buraya gider bir kurban kesersen bana evlat verir. Yani Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla sıfatları bilinmezse iblis onun müptela olduğu veya imtihan olduğu bir vesilede ayağını ne yapar? Kaydırabilir. Allah ayaklarımızı tevhidde sabit kılsın kardeşlerim. Mümkün olan mevcut olmayan hariçte şey değildir. Onlar mümkün ancak var olmayan şeyler konusunda o bir şey midir değil midir diye Mutezile ayrılığa düşmüştür. Ancak Yüce Allah olacak şeyleri olmadan önce bilir, bunu yazar ve bazen onu söz konusu edip olacağı haber verir. Şüphesiz kıyametin sarsıntısı pek büyük bir şeydir demiştir. Yani kaderle alakalı meseleye baktığımızda Allah mesela insanın başına bir şey geldiğinde ya Allah böyle takdir etti diyoruz. O takdire ne yükleniyor? Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Bak bir takdir kelimesinin içini doldurduğunda sendeki müşkülatlar ne yapıyor? Birden kalkıyor. Belki isyan damarın kabarmışsa itaata, tevekküle, rızaya, boyun eğmeye kadar ne yapıyor? İnsanı götürüyor. Ömer geliyor. Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Niye imza alıyorsun bunu diyor. Bakıyor ki ha, Allah böyle emrediyor. Hemen susuyor ve gidiyor. Ve kafir olmaktan korkuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bilir, biz bilmeyiz. Bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Ama Allah kulları için her zaman ne yapar? Hayrı ister. Evet. Yine kemalinin ispatını içeren en yüce örnek El Meselül Ala, yalnız Yüce Allah'a aittir. En yüce meselin yalnız kendisine ait olmasıyla nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur. Kötü örnek esasen ahirete iman etmeyenlerindir. En yüce örnek ise Allah'ındır. Göklerde ve yerde en yüce örnek yalnız O'nundur. O azizdir, O hakimdir. Bundan da Allah kusurları, eksiklikleri ve kemalsizliği içeren kötü örneği düşmanları olan müşriklere ve putlara nispet ederken bütün kemal sıfatları içeren en yüce örneği de yalnızca kendisine vasfetmiştir. O bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Yani halk etmiştir. Meydana getirmiştir. Yoktan vücuda getirmiştir. Kardeşlerim, yaratma sıfatı bazen insanlara da kullanılır. İşte bu bunun Rabbi, bu bunun erbabı gibi. Ama emsalsiz yaratma hiçbir zaman yaratılan kullara ne yapılmaz? Nispet edilemez. Emsalsiz yaratma Allah'a aittir. Ama bu bunu icat etti. Bu bunu yaptı. Bu bunu yarattı. Yani bunu meydana getirdi. Oluşturdu. Bunu demede bir sıkıntı yok. Kemal olarak zaten ona ne yapamaz? Yüklenilemez. İmam Buhari'nin İlahi Kelamın Müdafası kitabında naklettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır demiştir. Yani Allah sana o vasfı vermese sen onu ne yapamazsın? Yapamazsın. Mesela İsa Aleyhisselam'a ve onun havarilerine verilen mucizelerden birisi neydi? Ölüyü diriltme. Nasıl? Allah'ın izniyle. Yani o insanların kendi ellerinde olan bir şey değil. Sadece Allah'ın verdiği bir şey. Mesela Yasin suresinde biz onlara iki kişiyi göndermiş, sonra bir üçüncüyle desteklemiştik diye ayete devam ederseniz sonunda o kıssanın sonuna doğru o iki kişi o kasabaya gidiyor, Allah'ın birliğine davet ediyor. Ama oradakiler puta tapan müşrik kafir topluluk olmaları hasebiyle ne yapıyor? O iki kişiyi, elçiyi, o havarileri kabul etmiyorlar. Biz onları bir üçüncüsüyle destekledik. Oysa daha bir farklı hareket ediyor ve o kadar akıllı hareket ediyor ki oradaki Firavun'un ta sarayına kadar girmeye ve ona danışmanlık yapmaya kadar yükselebiliyor. Sonunda bir gün o hapisteki insanları neden oraya attınız diyor. Firavun, onlar diyor halkın kafalarını karıştırıyor, zihinlerini bulandırıyor dediğinde ne diyorlar? Onlar ölüleri diriltirim. Peki diyor, bütün halkı toplayalım, bunları da getirelim, yeni ölmüş bir mezarın başına götürelim, diriltemezse onları da oraya ne yapalım? Gömelim. Biz de bunlardan kurtulalım diyor. Ve oraya gittiklerinde bütün halk toplanıyor. O insanlara hadi bakalım şu yeni gömülen çocuğu diriltin. Onlar Allah'a dua ediyorlar, toprak yaralıyor ve çocuk çıkıyor. Oradaki Firavun ne görüyorsun diye sorduğunda, şu üçünün dışında herkesi ateşte görüyorum deyince Firavun oyuna geldiğini anlıyor ve üçüncünün de onlardan olduğunu anlıyor ve onları ne yapıyor? Öldürmeye gittiğinde daha önce iman eden Yasin bin Neccar koşarak geliyor. Siz diyor Rabbim Allah diyen birini bu sözünden dolayı öldürür müsünüz diyor. Tam bıçak kalbine girdiğinde cennete girecek, cennetteki yerini görüyor. Keşke kavmim de burayı bilseydi, keşke onlar da iman etseydi diyor. Evet, demek ki emsalsiz yaratma sadece Allah'a ait. Mesela öldüren dirilten kim? Allah. Ölüm meleği ne yapar? O da ruhları kabzeder. Ama Allah'ın izniyle. Buradaki peygamberlere verilen mucize de öldürmesi, diriltmesi kendi eliyle değil, Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği bir şey, izniyle. Aynen peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi onun izniyle insanlara aktardıkları gibi. Yani ben gaybı bilmem, ben yanımda hazinelerin olduğunu da söylemiyorum, ben de sizin gibi vahye tabi oluyorum derken buradaki kasıt nedir? Allah'tan aldığını insanlara aktarma. Kendisine bir şey sorulduğunda aleyhissalatü vesselam dahi ne diyor? Göğe bakıyor, haber bekliyor. Bilmiyorum diyor. Bize de düşen nedir? Gelen vahyi anlama, idrak etme, onun dışına çıkmama. Demek ki yaratılan her şey Allah'ın izniylendir. Emsalsiz yaratmak hiçbir zaman Allah'tan gayrısına nispet edilemez. Ve o yarattıkları için, her yarattığı için bir kader takdir etmiştir. Düşünün, bir güneşi, bir ayı, bir yıldızı veyahut bir ağacı, bir insanı, hepsinin bir kaderi vardır. Ve ona neyi takdir etmişse onun dışına insan ne yapamaz? Çıkamaz. İnsan kulluk için yaratılmıştır ve kulluğunu ifa etmek zorundadır. Neticesi neyse o da onun karşılığını ne yapacak? Görecektir. Mesela inanan kullar için mallarında nisap miktarına da ulaşmışsa ne vardır? Bir zekat vardır. Kim zekattan, yani nisap miktarı oluşmuş o maldan zekatı vermezse 50 bin sene ondan azap görür, sonra ikiden birine gider. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şeyde neyi vardır? Bir kaderi vardır ve o da o yol içinde gider. Ve yine hadis-i şerifte Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın kaderlerini takdir buyurdu. Arşı da suyun üzerindeydi. Belki de en çok kafaya takılan meselelerden bir tanesidir. Mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Gargat mezarlığında yere eğri büğrü çizgiler çiziyor. Biliyor musunuz diyor, sizden diyor cennetlik mi cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılı. Ve duruyor. Sahabenin birisi kalkıyor, diyor ki ya Allah'ın Resulü, madem bizim akıbetimiz belli, yani cennetlik mi cehennemlik mi olduğumuz belli, niye diyor amel ediyoruz ki? Oturup da diyor akıbetimizi beklesek olmaz mı diyor. Olmaz diyor. Amel edin, amel edin, amel edin. Muhakkak ki diyor kişi saitlerdense saitlerin amellerini işleme ona kolaylaştırılır. Ve kişi diyor amel eder eder eder tam cennete girmeye bir karış kalır. Yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer diyor. Düşünün, iblisi düşünün. İblis ta nerelere kadar yükseldi ama orada bir ameli onu ne yaptı? Ebedi cehenneme gitmesine sebep oluyor. Kişi diyor şakilerin amelini işler işler cehenneme girmeye bir karış kalır. Bir amel eder, yazı öne gelir, cennete girer, çok yüksek makamlara gelir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sefere çıktığında bir müşrik geliyor. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, mal karşılığında diyor size yardım edeyim mi? Sen Allah'ı Rab, beni Resul kabul ediyor musun? Hayır diyor. Biz müşriklerden yardım dilemeyiz diyor. Adam harp meydanına kadar defalarca geliyor. Her geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı soruları soruyor. Adam hayır dediğinde Aleyhisselatü Vesselam aynı cevabı veriyor. Tam diyor iki saf karşı karşıya geldi. Saflar tutulmaya başladığında adam yine geldi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen Allah'ı Rab, beni Resul kabul ediyor musun? Adam evet diyor. İşte meydan diyor. Ve adam gidiyor. Kahramanca savaşıyor ve parça parça oluyor, ölüyor. Az bir şeyle çok şey kazandı diyor. Adam o noktaya kadar pis bir müşrikti. Yani ölseydi cehenneme gidecek ve cennetin kokusunu dahi duyamayacaktı. Aynen Vahşi'nin dediği gibi, Allah kendisine rahmet etsin, Allah'a hamdolsun ki diyor Hamza'nın ölümü benim elimde oldu diyor. Sahabelerden kılıcı çekip üzerine yürüyen oluyor. Ne oluyor diyor, o beni öldürseydi ben müşriktim, cehenneme gidecektim. Ben onu öldürdüm, bak şehit oldu diyor. Öyle bile olsa deme diyorlar. Düşünün ya. Yani o düşüncesiyle ne yapıyor? Hayrı gündeme getiriyor. Hangi Müslüman şehit olmak istemez ki? Ama Hamza gibi bir babayiğit, bir kahraman, halkı peşinden sürükleyebilen, kafirlerin korkulu rüyası olan birinin öldürülmesi hiç kimsenin hoşuna ne yapmıyor? Gitmiyor. Buna rağmen bak şehit düşüyor. Herkes şehit olmak ister. Ki hadis-i şerifte kim gönlünden bir sefer halisane şehitliği istemezse o cahiliye üzerine ölmüştür demesine rağmen, bakın Hamza'nın şehit olması Müslümanlara ağır geliyor. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. haftaya inşallah tekrar devam edeceğiz. Belki burada konular biraz ağır ama bu isim ve sıfatların sıralanışı bittiğinde toparlayıcı sohbet hepsini içine alır. Allah hepimize hayır versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin.